कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं श्रीमन्मदनगोपालं वृंदारण्यपुरंदरं श्रीगोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वंदे मुकुंदम अरविंददलायपाक्षं कुंदेन्दुशंखदशनं शिशुगोपवेशं इंद्रादिदेवगणवंदितपादपीठं वृंदावनादयमहं वसुदेवसूनुं महात्मा गोकर्ण जी के पिता के प्रति निवेदन किए हुए दो श्लोकों का प्रसंग अपने चल रहा है। भगवान की प्राप्ति के विभिन्न मार्ग हैं और वो सभी मार्ग अधिकारी भेद से रुचि भेद से ठीक है, पर कुछ ऐसे धर्म हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी भी मार्ग से जाए यात्री को अपने साथ रखनी पड़ती है। उसे कहते हैं पाथे, मार्ग में काम आने वाली चीजें, इसी का नाम है मानव धर्म, इसी को कहा है योग दर्शन में यमनियम, श्रीमद् भगवद गीता में दैव्य संपत्ति, श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंध में इन्हीं का वर्णन 30 धर्मों के रूप में है और इन्हीं को यहाँ पर 11 प्रकार के उपदेश के रूप में गोकर्ण जी महाराज ने कहा है। देह स्थिमांश रुद्रे भिमतिम तेजत्वम, देहे स्थिमांश रुद्रे भिमतिम तेजत्वम, जाया सुता जिषु सदा ममता विमुंच, पश्यानिशं जगजदं क्षणभंगनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भक्तिनिष्ठ। ये पहला श्लोक, इसमें 5 बातें कही। इस देह में, शरीर में, अस्थिमांस रुधिरमय शरीर में जो मैंपन है, ये शरीर में हूं, इस अभिमान को छोड़ दो। संसार के प्राणी पदार्थों में जो ममता है, मेरापन है, जो बंधन का प्रधान और अन्यतम कारण है, जो दुख का बीज है, उस ममता का सदा के लिए परित्याग कर दो। और इस जगत को जो देखने सुनने में आ रहा है, इसको निश्चय रूप से क्षणभंगुर देखो, प्रतिक्षण इसका नाश हो रहा है। वैराग्य के रंग में रंग जाओ, विराग रूपी राग के रसिक बन जाओ और भगवान की भक्ति को अपना स्वभाव बना लो। ये पांच बात इस श्लोक में आई। अगले श्लोक में कहते हैं धर्मम भज सुसततम त्यज लोक धर्मान। धर्म का नित्य सेवन करो, लोक धर्मों का त्याग कर दो। धर्म में एक वचन है, लोक धर्मान बहुवचन है। गीता के अंतिम उपदेश में भगवान ने जो कहा है वही यहाँ पर है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। गीता के अंतिम उपदेश में भगवान ने जो कहा है वही यहाँ पर है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। धर्मं भज सततं त्यज लोक धर्मान। सर्व धर्मान परित्यज्य त्यज लोक धर्मान। माम एकम शरणं व्रज धर्म भज सततं। एक धर्म जो है वो क्या है? सवई पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रहोपजे। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में ही शायद दूसरे अध्याय में है। अहेतुक अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धते। वो कहते हैं कि मनुष्यों के लिए वही एक परम धर्म है जिससे भगवान की अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति प्राप्त हो। अहेतुकी माने जिसमें कोई शर्त न हो, जिसमें कोई हेतु न हो, जिसमें किसी वस्तु का कोई सम्मेलन न हो, मिश्रण न हो, केवल बिना किसी हेतु के भगवान की ओर स्वाभाविक लगने वाली प्रीतिमयी चित्तवृत्ति का नाम भक्ति। तो ये परम धर्म है और इस धर्म में बाधा देने वाले जितने लोक धर्म हैं वे सब के सब त्याज्य हैं। मने समझने का अभिप्राय यहां यही है कि जिन धर्मों से इंद्रियों के धर्म, मन के धर्म, बुद्धि के धर्म, संसार के और धर्म, ये सारे धर्म अगर भगवान के साथ संयुक्त नहीं है तो उनका नाम होता है लोक धर्म। और भगवान के साथ जुड़कर जब ये सब भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाते हैं तब वो विविध धर्म नहीं रहते, वो एक धर्म हो जाता है। उसका नाम होता है भगवान की भक्ति। मन इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, शरीर के द्वारा और बाहरी तमाम साधनों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने की क्रिया हो, वे सारे के सारे कर्म भगवान के लिए हों। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने बताया अनन्य भक्ति का स्वरूप, उसमें सबसे पहली बात कही मत कर्म कृत। मने वो जो भक्त है भगवान का, वो अपना कोई कर्म नहीं करता, वो कर्म नहीं करता सो बात नहीं है, कर्म का आचरण, धर्म का अनुष्ठान, जिस धर्म का आवश्यक है उस उसका वो करता है, परंतु वो करता है भगवान का कर्म अपना नहीं। तो जब इस सारे के सारे लोक धर्म भगवान के साथ संयुक्त हो जाते हैं, तब इसमें लोक का परित्याग हो जाता है, और फिर इनकी जो विविधताएं हैं वो केंद्रीभूत होकर के एक रूप बन जाता है, उसका नाम होता है भक्ति। तो सवई पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्त रथोक्षजे अहेतुक प्रतिहता, अहेतुकी और अप्रतिहत जो सदा बनी रहे ऐसी जो भगवान की भक्ति है जिससे होती है, वही परम धर्म है। तो जहां ये विविध लोक धर्म का अर्थ है इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को तृप्त करने वाले धर्म, जिनका भोगों के द्वारा, संसार के विषयों के द्वारा आसक्ति पूर्वक ग्रहण होता है, उन सारी क्रियाओं का नाम है लोक धर्म। तो लोक धर्म का त्याग करेगा कौन और इस एक धर्म का सेवन करेगा कौन, ये पहले आ चुका वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठ। जो विराग के राग का रसिक हो चुका, जो जब तक ये चित्त में, ये सवेरे बात हो चुकी ही थी कि जब तक हमारे मन में भोगों की आसक्ति है, जब तक हमारा मन किसी अन्य विषय में आसक्त है, तब तक मन हमारा भगवान के लिए खाली नहीं है। आसक्ति वाले मन में भगवान आते रहे, तो तमाम आसक्तियों को दूर कर दिया जाए, तमाम आसक्तियां मन से निकाल दी जाए, और उस निकली हुई स्थिति में आसक्तियों के निकल जाने पर जो चित्त की स्थिति होती है, वो स्थिति होती है विरागमयी, इसी का नाम वैराग्य है। उस वैराग्य में एक होता है महान आनंद, महान रस, उस रस का हम लोगों को किसी को पता है ही नहीं, इसलिए पता नहीं है कि हम लोगों में कभी पूर्ण विराग, चित्त सर्वथा आसक्ति रहित किसी का हुआ हो उसे भले अनुभव हो, पर आम तौर पर हम लोगों को उसका अनुभव नहीं है कि विराग में भी कोई रस होता है, और वो रस कितना सुंदर मीठा होता है, तो कितना मधुर होता है, कितना वो चित्त को हमेशा के लिए अपने अंदर डुबो देने वाला होता है, इसका हम लोगों को अनुभव नहीं। पर गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि वो रस है, रस माने वो महान आनंद है, उस रस के तुम रसिक बन जाओ, उस राग में तुम रंजित हो जाओ, तो क्या होगा, भक्त निष्ठा प्राप्त होगी। भक्त निष्ठा प्राप्त होने का ही ये दूसरा रूप बताते हैं, त्रिलोक धर्मान और धर्मम सतत भजस्व। इसका अर्थ यह है कि लोक धर्मों को त्याग करके इंद्रियों को तृप्त करने वाले जितने कर्म हैं, मन को तृप्त करने वाले जितने कर्म हैं, इन सारी क्रियाओं से चित्त को हटाकर, इन सारी क्रियाओं से चित्त के जाने वाले प्रवाह को रोककर, एक धर्म है तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रज, ये एक धर्म, इस धर्म का निरंतर सेवन करो, इस धर्म को निरंतर भजो, इस धर्म की सदा सर्वदा सेवा करो। ये जब तक लोक धर्म रहेंगे, ये संसार के विविध पदार्थों की ओर खींचने वाली चित्त की वृत्ति बनी रहेगी, तब तक वो भगवान के रस का अपूर्व आनंद प्राप्त नहीं होगा। और इसी का नाम मोह है कि लोक धर्मों में अभिरुचि, लोक धर्मों में चित्त का फंसा रहना, इसी का नाम मोह है। ये बड़े बड़े सुंदर रूपों में भी आते हैं लोग, इसी से इनका नाम धर्म है। कर्तव्य के रूप में आते हैं, धर्म के रूप में आते हैं, नीति के रूप में आते हैं, पर वो आते हैं सारे के सारे चित्त को फंसाने के लिए, एक से हटाकर अनेकों में भटकाने के लिए। उसका सावधानी के साथ लोक धर्मों का त्याग कर दो और निरंतर धर्म का, एक धर्म का सेवन करो। एक धर्म के सेवन का अर्थ है नित्य निरंतर सारे कर्म भगवान को समर्पण करते हुए भगवान की सेवा में लगे रहो, भगवान की भक्ति में नियुक्त रहो। जो कर्म भगवान के लिए होते हैं, जिन कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा होती है, जो कर्म भगवान को आप्यायित करने वाले होते हैं, वे कर्म कर्म नहीं रहते, उन कर्मों का नाम है भगवान की पूजा। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव, कर्म जहां विषय की ओर दौड़ता है वहां वो कर्म बंधन कारक है, और वही कर्म जब भगवान की पूजा में नियुक्त हो जाता है तो वो बंधन को काट देने वाला होता है। तो भगवान के लिए होने वाला कर्म, कर्म करने के बाद भगवान के अर्पण किए जाने वाले कर्म और भगवान के ही कर्म, इसमें नहीं मांगने वाले होते, थोड़ा इनमें अंतर है। हमने पहले कर्म किया और करके फिर हमने किसी के अर्पण कर दिया, धन कमाया और कमा के किसी को सौंप दिया, एक बात। दूसरी बात, हमने कमाया किसी के लिए, पर कमाया हमने कमाया किसी के लिए, हमारे वो कर्म समर्पित कर्म हैं, हम कर्म करते हैं पर करते हैं उसके लिए। और तीसरा स्टेज ये है कि जिसमें हमसे कोई कर्म कराता है, वो कर्म की प्रेरणा, कर्म में जो प्रेरक होता है वो हमारा अपना बुद्धिबल नहीं है, हमारी अपनी किसी व्यवस्था का फल नहीं है, वो कोई दूसरा कर्म कराता है, हम उसके यंत्र हैं, वो यंत्री है हम यंत्र हैं, वो संचालक है हम चलते हैं, वो सूत्रधार है हम कठपुतली हैं, उसके हाथ में डोरा है वो नचाता है। अपना कर्म कोई वहां नहीं रहता, दूसरे को अर्पण करने के लिए भी और अपने करने के लिए भी, तो ये होते हैं मत कर्म। तो ये जब भगवान के समर्पित हो जाता है भक्त संपूर्णतया, जब इस मन को भगवान पूर्णतया अपने अधिकार में ले लेते, सारे कर्मों का मूल है मन, ये हाथ पैर जो हैं, ये जबान है और जो इंद्रियां हैं, ये तो स्थूल है, ये गौण है, ये उससे पीछे की चीज है। पहली चीज जो है वो है मन। तो मन भगवान को अर्पण करना, मन को भगवान का मानना, मन में भगवान को ले आना, मन को भगवान में भेज देना, ये कुछ कुछ अंतर से भगवान में मन लगाने के पर्याय हैं। परंतु एक स्थिति ऐसी होती है जिस स्थिति में मन को भेजने, मन को अर्पण करने, मन में भगवान को लाने, मन को भगवान में लगाने, इस प्रकार की क्रियाओं का करने वाला कोई अधिकारी नहीं होता। उस मन पर किसी का आधिपत्य हो जाता है, वो मन किसी दूसरे का बन जाता है, अपनी चीज रहती नहीं। जब रहे तो उसको कहीं भेजे, जब रहे तो उसने किसी को बुला के रखे, जब वो चीज अपनी नहीं तो किसी को बुला के रखने का, किसी के पास उसे भेजने का उसे कोई अधिकार नहीं रहता। फिर तो वो वस्तु जो है किसी दूसरे की बन जाती है। तो ये जो दूसरे की वस्तु बन जाती है, ये इसी का नाम है प्रेम। इसी के लिए भगवान ने कहा है श्रीमद् भागवत में, ता मन मनस्काः। ये मन मनस्काः का अर्थ यह है कि ये मन जो है, ये मन उनका रहता नहीं जो किसी में लगावे, मन उनका रहता नहीं कि उसने किसी को ला के बैठावे, वो उनका मन इनका मन हो गया, अपना मन स्वतंत्र रहा नहीं। तो ये तो है भक्ति का परिणाम जिसे प्रेम कहते हैं। इससे पहले ये साधना करनी पड़ती है, जिस साधना में लोक धर्मों का त्याग करके भगवान का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। ये भगवान के, एक भगवान के चरम और परम आश्रय को ही प्रपत्ति कहते हैं। इसी का नाम शरणागति है और इसी का नाम अपने को भगवान के प्रति समर्पित करने वाली भक्ति। और प्रपत्ति होने के बाद ही उस पर अधिकार होता है। हम किसी को चीज कोई सौंप दें तभी वो कहे ना कि चीज हमारी है, हमारी चीज अपने हाथ में है, हम कहें तुम्हारी हो गई, तुम्हारी हो गई, पर हमने उसको हाथ से छोड़ा नहीं, तो तुम्हारी हो कैसे गई। इसका अधिकार तो होगा तब जब वो वस्तु उसको मिल जाएगी। किसी वस्तु के किसी को दान दे देने पर उसका स्वामी ज्यादा नहीं रहता, उसका स्वामी हो जाता है गृहीता, लेने वाला। पर दान दे चुकने पर, तो शरणागति जो है ये दान दे चुकने की स्थिति है, अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया भगवान के, अपने को भगवान पर छोड़ दिया, न्यौछावर कर दिया, अपना हानि लाभ, अपना लोक परलोक भगवान पर छोड़ दिया। वो चाहे सो करें, चाहे जैसे करें, चाहे जब करें, बिना शर्त के अपने को सौंप दिया। इसी कार से माम एकम शरणं व्रज, एकम जिस शर्त को साथ ले गए तो एकम नहीं है। तो ये जब हो चुकता है तब वो प्रेम की प्राप्ति होती है। इसके बाद इसलिए लोक धर्मान का ये ऐसा है कि जितने भी ये विषयों में आसक्त करने वाले कर्म हैं, विषयों की आसक्ति से होने वाले कर्म हैं, इन सारे कर्मों से मन हट जाए और वो मन एकमात्र भगवान में नियुक्त हो जाए, उसमें लग जाए। उसके बाद फिर कहते हैं सेवस साधु पुरुषान जय काम तृष्णा। इसके लिए उपाय क्या है, ये होगा कैसे? तो होगा ऐसे, और होने के बाद भी जो विशेष विशेष जो इसका रस है उसकी प्राप्ति बिना संग के नहीं होती। श्रीमद् भागवत में सत्संग की बड़ी महिमा है। सत माने भगवान और संग माने भगवान का संग। सत माने भगवान और संग माने आसक्ति, भगवान में आसक्ति। सत माने भगवान को प्राप्त हुए पुरुष और संग माने उनका साथ। तो इसका असली तात्पर्य एक ही है कि भगवान के साथ हमारा संग हो जाए। तो श्रीमद् भागवत में इसकी बड़ी महिमा सत्संग की। इसके कई रूप हैं। सत्संग एक वो भी है जिससे बुद्धि निर्मल होती है। सत्संग वो है जिससे पापों का नाश होता है। सत्संग वो भी है जिससे अंतःकरण की शुद्धि होकर मुक्ति की प्राप्ति होती है। सत्संग वो भी है कि जिससे ज्ञान का उदय होता है। सत्संग वो भी है जिससे शुभ कर्मों की प्रेरणा होती है और हम अच्छे कर्म करके स्वर्ग में जाते हैं। सत्संग वो भी है कि हम अच्छे कर्म करते हैं जिससे हमारे इस लोक में उन्नति होती है, अभ्युदय होता है। एक सत्संग बड़ा विलक्षण है और वो ऐसा है जिसके लव मात्र समय में होने वाले आनंद और लाभ के सामने यहाँ की तो बात ही क्या है, स्वर्ग राज्य की बात भी नहीं, अपुनर्भव मोक्ष की भी तुलना नहीं होती। तुलयाम लवे नापि, तुलयाम लवे नापि, न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य। ये सत्संग जो है ये भगवत संगियों का संग, इस प्रकार का है जहां मर्त्यानाम की मुकाशित है, इस मर्त्यलोक की तो कोई चीज ही नहीं है। ये न स्वर्गम न पुनर्भवम, स्वर्ग प्राप्त होता हो अखंड और अपुनर्भव, दूसरा जन्म न हो, इस प्रकार की मुक्ति प्राप्त होती हो वो भी कि भगवत संगियों के लवमात्र के संग के साथ उनकी तुलना नहीं होती। तो ये इसमें क्या वस्तु है, इसमें खास चीज है वो भगवत संगियों का संग। सत्संग दो होते हैं, अनेक प्रकार मैंने अभी आपको बताए, मुख्य दो प्रकार उसके। एक होता है भगवान को जानने और बताने वालों का संग, जिन्होंने मार्ग बताया। तो एक होता है भगवान में घुले मिले अंतरंग, उनके साथ रहने वाले, अंदर की बातों को जानने वाले संगियों का संग। बड़ा भेद है। गीता के 18वें अध्याय में जहाँ ज्ञान की परानिष्ठा का वर्णन है, उस ज्ञान की परानिष्ठा में पहले साधनों का वर्णन आया। साधन करते करते स्थिति क्या होती है, ब्रह्म भूया या कल्पते, प्राप्ति की योग्यता मिलती है। और फिर ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, स्वयं सर्वेशु भूतेषु ये इतना होता है। तो ब्रह्म भूत हो गया और उसकी आत्मा प्रसन्न हो गई, अर्थात उसका सारा शोक सदा के लिए मिट गया। कर्त शोक मात्मवित, वो शोक रहित हो गया, प्रसन्नात्मा हो गया। उसको न किसी बात की चिंता रही और न किसी बात की आकांक्षा रही। समस्त भूतों में वो ब्रह्म को समान देखने लगा। इतना जब हुआ तब मद भक्तिम लभते पराम, ये गीता के श्लोकों का शब्दार्थ है। मद भक्तिम लभते पराम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी पराभक्ति मद भक्ति, मेरी पराभक्ति उसको मिलती है। फिर क्या होता है, भक्तिया माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः। इससे सिद्ध है कि अब तक उसने तत्वतः भगवान कैसे और क्या थे ये जाना नहीं था, ये जानना अवशेष था। अब उसने इस पराभक्ति के द्वारा भक्तिया माम माम समग्र ब्रह्मम श्री कृष्णम भक्तिया माम अभिजानाति, इस भक्ति के द्वारा उसने जैसा जो कुछ मैं हूं ठीक वैसा तत्व से जान लिया। और जब जान लिया तो फिर क्या होगा, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, इसके अनंतर ही इसके बाद ही हम दोनों घुल मिलकर एक हो गए। तो एक तो संग है कि तत्वतः यावान ये चास्मी जान लेने के बाद वालों का, घुले मिले हुओं का, और एक संग है समग्र साधनों के द्वारा संपन्न वो पराभक्ति की प्राप्ति के योग्य हो चुकने वालों का। इन दोनों में अंतर है, जो घुले मिले हुए हैं वो यावान यस्यास्मि तत्वतः, वो पूरे स्वरूप को अंतरंग स्वरूप को अंदर की बातों को ठीक जानते हैं। तो वो जो जानते हैं अंदर की बातों को, वो जानते हैं देखकर, वो जानते हैं साथ करके, वो जानते हैं मिलकर, वो जानते हैं लीला के सहचर होकर। एक नक्शा देखता है और एक स्वयं उस चीज का दृश्य देखता है, एक भोजन की सामग्री का वर्णन पढ़ता है और एक उसे खा के स्वाद लेता है। स्वाद लेने वाले की अनुभूति और सामग्रियों को जानने वाले की अनुभूति में बड़ा अंतर करता है। स्वाद लेने वाले की अनुभूति ऐसी होती है कि वो वस्तु को जान जाता है तत्वतः अंदर से, और फिर कभी वो जानना चाहे कि भाई स्वाद कैसा, का तुम खाओगे क्या, तो बोले हम तो खाएंगे। तो जो चक्ष चुकता है, जिसको मिल चुकती है वस्तु, वो लाभ ही दे सकता है। तो भगवत संग संगति, ये भगवान के साथियों का संग, भगवान के साथ रहने वाले संगी माने प्रेमी, संगी माने अनुरागवान, संगी माने आसक्त, संगी माने भगवान में जिनका राग आत्यंतिक हो गया हो, ऐसे रागानुग या रागात्मक भक्त, ये भगवत संगी। उन संगियों का संग जो है ये बताता है भगवान के भीतर की बात। तो इसीलिए जो भगवान के पार्षद होते हैं ना, वो अपनर्भव का त्याग करते हैं, उनको अपने उस प्रियतम की अंतरंग बातों को सुनने में जो आनंद आता है वो आनंद उसमें अपनर्भव मुख नहीं आता। वो कह रहे तुम्हारा अपनर्भव तुम अपने पास रखो बाबा, हमें तो तुम्हारी बात सुनने दो। ये भक्तों के ऐसे भाव हैं, वो कहा करते हैं कि हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें चाहिए भगवान का भजन, हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें चाहिए भगवान की गुणगाथा सुनने को। ये सुनने को प्राप्त होती रहे और उनका गुण गाने को मिलता रहे तो इससे बढ़कर मोक्ष का आनंद नहीं। ये उन भक्तों की प्रेम भावना का प्रतीक, ये उनके हृदय का चित्र। तो ये जब मिलता है तो कहाँ मिलता है? ये मिलता है उन महात्मा साधुओं के पास, जो साधु भगवान के हृदय में जा चुके अथवा जिन साधुओं ने भगवान के हृदय को ग्रस लिया। ये ग्रसना भगवान का शब्द है, स्वयं भगवान कहते हैं कि साधुओं ने मेरे हृदय को ग्रस लिया, ग्रस्त हो गया। तो जिनका भगवान के हृदय पर अधिकार हो गया, जिनका भगवान के सोचने वाले यंत्र पर अधिकार हो गया और जिसने अपना हृदय भगवान के हृदय में मिला दिया, वो हृदय की अंतरंग बात जानते। अंतरंग बात जानने वाले जो भगवान के भक्त हैं, चाहे वो प्रेमी उन्हें कहें, चाहे भक्त कहें, चाहे साधु कहें, संत कहें, महात्मा कहें, महापुरुष कहें, गोपी कहें, बस वही जो है वो भगवान की अंतरंग बात, जो बात लोकालय में नहीं कही जा सकती। लोक धर्म का तो त्याग होता है। भगवान ने ज्ञान के साधनों में भी ये बात बताई, सावधान किया कि देखो अगर ज्ञान को प्राप्त करना है तो सावधान रहो, जो जनसंसदी है, जनसमूह है, जो लोकालय है जहां से लोक धर्म की प्रवृत्ति होती है, इन सब में कभी फंस न जाना, इससे प्रीति मत कर बैठ जा। अरति विद्वेषवित्वम, ये भी कहा वहां पर, लोकालय से अलग एकांत में रहो और जन समूह में रति न करो, क्योंकि ये रति जो है ये भगवान में रति नहीं होने देती, ये उसकी बड़ी बाधक है। इसलिए पहले कहा सिद्धों का धर्म, इसके बाद कहा साधुओं का सेवन करो। इनका तो सेवन का अर्थ क्या है? हम सेवा का अर्थ ये उनके पैर दबा देना ही नहीं, तो नहीं है, उनको देना नहीं है। सेवन का अर्थ है साधु, सेवन का अर्थ मने साधु के अंदर घुस जाओ, साधु के भीतर घुस जाओ, साधु के हृदय में घुस जाओ, साधु के हृदय में घुस करके उसके हृदय में जो बातें हैं उनको निकाल कर, उनके हृदय में जो रंग भरा हुआ है उसको निकाल कर उस रंग में अपने को रंग लो, इसका नाम है साधु सेवा। साधु को भिक्षा देनी चाहिए, मेरे इस कथन से कोई यह न समझ ले कि मैंने कहा रोटी देना सेवा नहीं है, कैसे रोटी देना साधुओं को बंद कर दे कोई, ये तो नहीं है। साधुओं को रोटी दो, साधुओं को सुविधा दो, आवश्यकता अनुसार वस्त्र दो, रोगी हो उनकी सेवा करो, उनका सम्मान करो, उनसे कुछ प्राप्त करो, सब ठीक। तो जहां तक साधुओं के हृदय में तुम्हारा प्रवेश नहीं, जहां तक उन्हें उनके हृदय के रंग में तुम अपने को नहीं रंग दो, वहां तक साधु सेवा संपन्न नहीं हुई। साधु सेवा की संपन्नता के लिए इसीलिए ये बात है कि उनका अपना होकर, उनके सर्वथा अनुकूल होकर, उनकी रुचि में अपने जीवन को बहाकर, उनके हृदय में जाने का मार्ग प्राप्त करो पहले, साधुओं के हृदय में प्रवेश करने का पथ प्राप्त करो। रत्न मिलेंगे वहां, उनकी वाणी में रत्न है ठीक है, पर वाणी जो है ना ये नियम है, वाणी का जो व्यवहार है ये होता है वाणी को सुनने वालों की स्थिति को देखकर उनके अनुसार। संतों की महात्माओं की वाणी ये बहुत सुंदर है और वो दया दया करके ऊसर में भी बरस जाते हैं, ये उनकी स्वाभाविक दया है। परंतु उनके हृदय की बात, उनके मन की छिपी हुई अंतरंग मूल्यवान वस्तु उसी को मिलती है जो हृदय में प्रवेश करने का पथ प्राप्त करने का है। तो साधु सेवन का वास्तविक अर्थ है साधु के हृदय में प्रवेश करके उसमें जो रंग भरा है उस रंग में अपने को रंग लेना। ये होता कैसे है? होता है साधु कृपा से ही। ये जो हृदय देश में प्रवेश करने का जो पथ मिलता है ये पथ मिलता है साधु की कृपा से ही। परंतु वो कृपा होती किस पर है? जो साधु के सर्वथा और सर्वदा सर्वत्र अपने जीवन को अनुकूल बना देता है, वो अधिकारी होता है ना। साधु के पास, किसी आदमी के पास बड़ा छिपा हुआ धन का भंडार है, पर वो देगा किसको? देगा उसको जो उसका वास्तविक अधिकारी होगा, जो जो वास्तविक विश्वास पात्र होगा, जिसको वो समझेंगे कि ये मेरा वास्तविक उत्तराधिकार पाने के योग्य है, मेरे पास जो वस्तु है उस वस्तु को ये बिगाड़ेगा नहीं और उस वस्तु को ठीक ठिकाने से समझ सकेगा। किसी ऐसे आदमी के हाथ में जो रत्न का नहीं मूल्य जानता, जिसको कांच हीरे की पहचान नहीं, उसके हाथ में अगर आप हीरा दे दें तो हीरे का क्या मूल्य? वो कांच की भांति फेंक देगा। इसलिए हीरे को पहचानने वाला अगर कोई हो उसी को हीरा मिलता है, और मिलता है कब? जब वो हीरा लेने का के योग्य हो जाता है। और मिलता है कहाँ? हीरे की कोठरी में से, वो छिपी हुई मंजूषा से। हीरे बाहर नहीं बिखरे फिरते, वो तो अंदर छिपी पेटी होती है एक, इसी को कहते हैं महात्माओं के ज्ञान का रहस्य। तो जो रहस्य है ज्ञान का, उनके हृदय के अंदर छिपा हुआ रहता है। इस ज्ञान के रहस्य को वास्तविक उनकी उपलब्धि के स्वरूप को उपलब्ध वही कर सकता है जो हृदय में प्रवेश कर जाए। हृदय में प्रवेश करने का जो प्रयत्न है उसी का नाम है साधु सेवन की चेष्टा। और हृदय के अंदर प्रवेश करके उसके रंग में रंग जाना है, ये साधु सेवन। तो कहते हैं साधु सेवा करो निरंतर। साधु को आप ऊपर से देखेंगे ना, ऊपर से दंभी भी साधु हो सकता है और असली साधु भी आपकी पहचान नहीं आ सकता है। क्या देखेंगे? तो किसी के गेरुआ है, किसी का सिर मुंडा हुआ है, किसी के दाढ़ी छोटी है, ये लंबे बाल हैं, जटा है, कोई बड़ी अच्छी वाणी बोलता है, किसी का कुछ भी नाम रखा हुआ है, किसी का नाम महात्मा है। हमारे एक महात्मा शुक्ल हैं, हमारे यहाँ रहते, उनका नाम महात्मा है। कोई नाम है, किसी की कोई संज्ञा है, किसी का कोई वेश है, किसी की वाणी में रस है, वाणी में उसका नाम महात्मा नहीं होता। आपने देखा होगा नाटकों में इतना सुंदर वाणी का रस होता है गाने वालों में, इतनी इतनी बढ़िया सुरीली आवाज होती है, इतने बढ़िया उनके व्याख्यान होते हैं कि सुनने वाले मुग्ध हो गए। पर उनके अंदर की पेटी में क्या है? या तो कुछ है नहीं, या सांप बिच्छू भरे हैं। तो संत वास्तव में बाहर से नहीं पहचानने में आता, इसीलिए नारद महाराज ने ये बात ये बताई कि भाई देखो, संत का मिलना बड़ा दुर्लभ और कहीं मिल गए तो पहचानना बड़ा दुर्लभ। दुर्लभ हो गम्यो तो दुर्लभ है और अगम्य है, परंतु अगर मिल गया तो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार है मिलना अव्यर्थ अमोघ फल होगा ही, पर फल उतना ही होगा जितना जितना तुम उसको समझोगे। तो संत लोग कहा करते हैं ये सूत्र है समझ नहीं आता, तो संत को जान लिया वो संत हो जाएगा। हम तो कह रहे हमने तो बहुतों को जाना, किंतु तो हम हुए हैं शनानंद महाराज बड़े संत हैं, रामसिंह महाराज बड़े संत हैं, शेख जी बड़े संत हैं, वो बड़े संत हैं, हमने जाना। हम कहते हम जानते हैं उनको, तो वो संत हमारा संत है, हम जानते उनका नाम संत है और वो संत संत की बात करते हैं, पर हम संत हुए नहीं, वही बात होगी या तो वो संत नहीं है हमने जाना नहीं, तो भाई हम इनकी बात छोड़ दें। हमने तो व्यास को जाना, वशिष्ठ को जाना, वाल्मीकि को जाना, तुलसीदास को जाना, सूरदास को जाना। कोई हमसे पूछे तुम जानते हो सूरदास कौन है, बिना जानते हैं, रंधा था भगवान का बड़ा भक्त जिसे सूर सागर बनाया, तुलसीदास जानते हो, बिना जानते हैं राम सचमानस कैसे का राम भक्त, पर तुम तो तुलसीदास नहीं हो गए, सूरदास नहीं बने, संत नहीं बने, तो क्या है कारण? कारण है हमने जाना नहीं। जान लेते अगर उसके संत के हृदय को, संत के हृदय में प्रवेश करके संत के पास क्या माल है और कितना वो धनी है, कौन कौन सा उसके पास धन है, ये अगर पहचान लेते तो प्रवेश करने के बाद वो प्रवेशाधिकार प्राप्त होने में ही दिक्कत है। प्रवेश करने के बाद वो धन हमारा बन जाता और संत का धन टूटता नहीं, एक और नियम है। जैसे भगवान सर्वदा सर्वथा परिपूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्ण मेरा वशिष्यते, जिस प्रकार से पूरे में से पूरा निकाल लो तो पूरा बचता है, पूरे में से पूरा निकाल लिया फिर भी पूरा बच गया, इसी प्रकार जो भगवान को प्राप्त, परम पुरुष को प्राप्त जो संत हैं, उनके पास जो भगवान का प्रेम धन है, जो भगवान का ज्ञान धन है, वो इतना पूर्ण है, तो पूरा ना पूरा किसी को मिल जाए तो उनके पूरे ही रहता है। उनके हृदय में चाहे 100 प्रवेश करें, 1000 प्रवेश करें, 1,00,000 प्रवेश करें, वो लाखों पूरे हो जाएंगे, वो पूरे ही रहेंगे, संत अनंत होते हैं। तो संत के सेवन का ये बीच में प्रसंग आ गया, संत महिमा का ये कुछ नई बात मालूम होगी आपको, पर ये वास्तव में तथ्य यही है। संत जो है ये रखता है अपनी चीज को अंदर हृदय में, और ये मिलती उसी को है जो उसका सेवन करता है। सेवन का अर्थ है हृदय में प्रवेश करके उसके रंग में रंग जाना। तो इसलिए कहा कि साधु निरंतर सेवन करो, तो सेवन करना वहां तक नहीं बनेगा जहां तक इस काम तृष्णा को तुम मार न दोगे। प्रवेश करने का पथ ही नहीं मिलेगा, तुम संत से दूर दूर रहोगे। जहां तुम्हारे मन में ये बात सामने आई कि संत की बात सुनने से कहीं काम तृष्णा छोड़नी पड़ेगी, तो ये संत हमारे काम करेंगे और चलो कहीं ढूंढो किसी और को। तो जही काम तृष्णा जो है भोग तृष्णा, भोग वासना, इसका सर्वथा परित्याग करना होगा, तब संत के हृदय में प्रवेश होगा। और एक बात भगवान गोकर्ण जी ने बताई बड़ी सुंदर असली बात, भाई हम बात करते ही हैं, बोलते ही हैं, मन में सोचते ही हैं, तो कहा भाई ये दो बात करो पहले, तभी ऊपर की सारी बात होंगी नहीं। क्या करें? अन्येषु दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। दूसरे क्या करते हैं, दूसरों में क्या गुण दोष हैं, दूसरों में क्या भलाई बुराई है, इस चिंतन को तुरंत छोड़ दो, कल पर मत रखो, इसको आज छोड़ो, अभी छोड़ो, आशु मुक्तवा तभी छूट जाओ, इसको कभी मन में रखो मत, क्योंकि तुमको तो मन में भगवान को रखना ना, खाली करना है, इसको दूर करो और निरंतर भगवान की सेवा कथा का जो रस है उसे आनंद से पीते रहो, बड़ा मीठा। तो ये तरीका है कि भी संसार को निकालें मन से कैसे, तो निकालने की चेष्टा करना अच्छा है, पर न हो सके तो न सही, चेष्टा करो भरने की। ये एक नियम और बताऊं मैं आपको, चित्त में भगवान के भर जाने के बाद तो विषय नहीं आ सकते, क्योंकि वो ठोस है, ठोस भगवान घन है, वो जब भर जाएंगे और चित्त आ पाएगी नहीं, और विषयों से भरे हृदय में भगवान आ सकते हैं, क्योंकि इनमें पोल ही पोल है, विषयों में पोल ही पोल है, इनमें भगवान आ रहे हैं, पर भगवान से भरे हुए मन में विषय नहीं आ सकते। तो भगवान से भरना शुरू करो, इस पोल में, इस पोल के मकान में भगवान को रखना शुरू करो। एक रही हाड़ी, और हाड़ी जमीन में गाड़ी हुई थी, बड़ी मजबूती से सीमेंट उमेंट से पैक कर दी गई, उसमें था जल भरा हुआ बड़ी हांडी, तो जल निकले कैसे सारा का सारा, उसमें भरना था अंतर। तो किसी युक्ति जानने वाले ने बताया कि एक काम करो, शीशा भरना शुरू कर दो, जल निकालने की चिंता मत करो, शीशा होता भारी और ठोस, जितना जितना शीशा भरेगा उतना उतना जल आप बाहर आके निकलेगा, वो तो पतली चीज है ना, कोली पोल है, तो जितना उसमें शीशा भरा उतना जल निकला, और भरते भरते ऊपर मुंह तक हानि को शीशे से भर दो, जल की बूंद नहीं रहेगी अपने आप एक। तो निरंतर भगवान का स्मरण करके भगवान को मन में भरते हुए, ये मत समझो कभी कि हमारे पाप ताप, हमारी विषय वासना भगवान को भरने में रुकावट डालेगी, वहां तो प्रथम तो भगवान ही ऐसे ठोस हैं, ऐसे वज्र की जो आते हैं कि अंदर आती उस खोखले में जो कुछ खोखला उखला है सब को खत्म कर देते, तो कोई कोई बुलावे तो एक बार बड़े कोमल और बड़े कठोर, मृदुनी कुसुम आदति, कुसुम की अपेक्षा भी भगवान कोमल, उनका हृदय कोमल, और वज्र वज्रा जब कठोराणि, वज्र से भी अधिक कठोर। तो जहां ये पाप तापों को असुरों को मारने आते हैं बड़ी कठोरता से आते हैं, और जहां वो जगह खाली हुई फिर बड़े कोमल बनकर रह जाते हैं भक्त के हृदय में। तो अपने हृदय में भगवान को भरना शुरू करो, किसी पाप ताप की ताकत नहीं कि भगवान के दिखने पर ठहरेंगे, किसी अंधकार ने कभी ये घोषणा की क्या कि सूर्य भगवान के आने पर भी मैं रह सकूंगा, असंभव है, सूर्य के आने का नाम ही अंधकार का मरना। और फिर भगवान ने तो और कही बात, उन्होंने तो धारस बनाने के लिए कहा, ये भी कह दिया कि भाई तुम चिंता उन्ता मत करो, तुम्हारे पापों का नाश मैं कर दूंगा, फिर महाराज आप कहीं आए ना आए तो कहा मेरी कृपा ही कर देगी बाबा, मेरे आने की बात तो लगी मत प्रसादा तरीश्यसि, मेरा जो प्रसाद है ये खाए चले जाओ, भगवान का प्रसाद खाओ खूब, प्रसाद खाते खाते और ये सारा जो पेट का रोग है सब मिट जाएगा, प्रसाद खाने पर रोग मिटेगा। तो वो जरा प्रसाद कुछ समझदारी का प्रसाद है, प्रसाद क्या है? राग द्वेष वियुक्त इष्टु विषयान इंद्रिय चरण आत्मशर विधेय आत्मा प्रसाद मधिगछति और प्रसाद सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते। ठीक, जहां प्रसाद मिला इस सारे दुखों का समूल नाश हो गया। पर प्रसाद मिलता है ठाकुर के मंदिर में जाने पर, ठाकुर का मंदिर कुछ थोड़ा सा टेढ़ा है। ठाकुर के मंदिर में अगर कहीं राग को लेके जाओगे तो नहीं मिलेगा, द्वेष के को लेके जाओगे तो नहीं मिलेगा। अगर मन को और इंद्रियों को नाचती हुई लेके जाओगे तो नहीं मिलेगा। इंद्रियों को मन को शांत करो, राग द्वेष को हटाओ और फिर जाओ, कर्म करो, आचरण करो, तो क्या होगा? प्रसाद मधिगच्छति। राग द्वेष वियुक्त इस्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मशरीर विधेय आत्मा प्रसाद मधिगच्छति। प्रसाद मिलेगा भगवान का बड़ा मधुर, फिर वो प्रसाद इतना मीठा मालूम होगा कि फिर उस प्रसाद को छोड़ के कुछ और आप खाएंगे नहीं। ये महाराज प्रसाद की बड़ी महिमा, हम लोग तो प्रसाद नहीं खाते, हम लोग जीभ का स्वाद खाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जानते थे प्रसाद की महिमा। तो जगन्नाथपुरी में वो जूठन जो नाली में बह करके आती थी, उस नाली में बही हुई जूठन के चावल के कणों को, भात के कणों को, एक रघुनाथ गोस्वामी रहे, बड़े भारी भगवान के भक्त, पहले बड़े धनी पुरुष थे, भक्ति प्राप्त हुई, सर्वस्व त्याग दिया, वृंदावन वो नीलाचल में पुरी में आकर रहे, वो खाया करते थे उसको। महाप्रभु एक दिन पहुंचे पीछे से, छीन लिया हाथ में से, छीन के खा गए, तुम अकेले अकेले खा तुम नहीं देते। जहां प्रसाद में मीठी चीज तो खाई जाए, स्वाद लगने वाली तो खाई जाए, एक रघुनाथ और रहे, उन रघुनाथ के सामने आया जहर, किस रूप में आया? ससुराल वाले उनको मारना चाहते थे, वो बड़ी लंबी गाथा है, भक्त गाथाओं में है, किसी को चाहिए तो लेके पढ़ रहे हैं, अपने मतलब की बात इस समय कहनी है। उन्होंने क्या किया कि मिठाई में जहर मिला दिया, मिठाई में जहर मिलाया, संदेश में, बंगाल में मिठाई होती है संदेश, उस संदेश में छीने की बनती है, उसमें जहर मिला दिया और उसको रख दिया एकदम ऊपर। उनकी जो पत्नी रही बड़ी साध्वी, वो जानती थी, अब मैके में बोले क्या वो कैसे बिचारी, उसने एक पत्ते में लिख करके उसके ऊपर रख दिया कि जहर है। तो ये जब थाल गया, उन्होंने थाल को रखा भगवान के सामने, भोग लगाया तो साथ लग गया, भगवान ने खा लिया। मैंने जो भक्त भोग लगाते हैं ना, ऐसी बात नहीं समझनी चाहिए कि ये भगवान खाते नहीं है, नहीं खाते हैं, अभक्त का प्रेमी का, पर प्रेमी का दिया हुआ भोग, प्रेमी का रखा हुआ नैवेद्य, ये भगवान खाते हैं, ये उन्होंने घोषणा की। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहृतम अश्नामि प्रयतात्मन अश्नामि, उसे मैं खाता हूँ। बोले भगवान भावना के भूखे, भावना के भूखे अगर भगवान मानते हो तो घर में मूर्ति मत रखो, मंदिर के भगवान को मत पूजो, वो तो अर्चावतार है, वो भगवान तो साक्षात खाते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, हंसते हैं, हम जो अभक्त इनके साथ नहीं, इनका नहीं खाते, तो जो भक्त उनका खाते हैं। तो रघुनाथ ने भोग लगाया, भगवान का प्रसाद बन गया, अब रघुनाथ खाली उन्हें खाने पर है, तो सबसे पहले वो पत्ता मिला। पत्ते में लिखा था कि संदेश में जहर मिलाया गया है, आप खाइएगा नहीं। रघुनाथ ने सोचा मन में कि यह संदेश है कि प्रसाद, यह तो संदेश में था ना, भगवान के भोग लग गया, ये हो गया भगवान का प्रसाद, अब इसे जहर के डर से मैं छोड़ दूं तो मैं फिर भगवान को भोग लगाने वाला क्या हुआ, खा गया। जहर था बड़ा तीव्र, मर गया। वो देवी देख रही थी बाहर छिप करके, उनकी पत्नी, उसने भगवान को याद किया, प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो गए और उसको जला दिया। ये है प्रसाद निष्ठा। हम लोग तो प्रसाद लगाने के पहले झूठ लेते हैं मन से, बोल भाई आज भगवान के वास्ते बादाम की बर्फी बनाओ, खाने को मन आप भाई बोले बनी कि नहीं, एक बज गई, दो बज गया, अभी तक बनी कि नहीं बनी, फिलहाल कुछ देर है, अब मन ही मन स्वाद लेवा मेरे को, इसी पर भी बनी और बार बना तो जल्दी सी भोग लागे तो खाना, तो बड़ो मन में मैंने चाख ली, बस झूठी होगी। ये ऐसा ऐसा प्रसंग हमारा इस प्रेम में कि झूठा हुआ झूठा नहीं होता, बिना झूठा बिना झूठा झूठा बन जाता है। एक चक्रे की भील की आती है कथा पद्म पुराण में, उस भील ने अपने गले में गए हुए पयाल के फल को इसलिए गला काट के निकालना चाहा, तो स्वाद था, तो स्वाद जो चीज है वो है, वो देनी भगवान को अपने खाने में, वो गले में गया उतर तो भगवान प्रकट हो गए। तो ये प्रसाद, ये चक्री की बात, रघुनाथ की बात कभी याद रही तो सुना देंगे, नहीं याद रही तो न सही, कोई प्रतिज्ञा नहीं है। तो वो चक्रिक भील जो रहा, उसने ऐसी निष्ठा रखी, जो वस्तु स्वाद वो भगवान के, और हम लोग खाते हैं प्रसाद किस लिए, स्वाद के लिए खाना है प्रसाद, प्रसाद के लिए। ये प्रहलाद के सामने जहर आया और जहर माँ ने दिया, रोती हुई माँ ने पति की आज्ञा मानकर जहर देना चाहा, प्रहलाद ने कहा भगवान का भोग है ना, पी गया, वहां तो अमृत ही बन गया, मरना भी नहीं पड़ा। तो ये प्रसाद मध्य अच्छे थी, ये कब प्राप्त होता है प्रसाद, किस प्रकार से भगवान के मंदिर में जाए तो प्रसाद प्राप्त हुआ, सारे दुखों का नाश हुआ। तो मत प्रसादा करिष्यसि, वहां भी प्रसाद की बात है कि तू मेरा प्रसाद खा ले, बस प्रसाद खाया मेरा कि अपनी शक्ति तुम्हें निफन्नी खड़कनी पड़ेगी, सारी कठिनाइयों से तुम्हें मैं तार दूंगा, मेरा जो प्रसाद है उस प्रसाद में इतनी शक्ति है कि वो प्रसाद तुम्हें आप से आप पहाड़ों को किलों को लगा देगा। सर्व दुर्गानी मत प्रसादात करिष्यसि, दुर्गानी का हम अर्थ करें बड़ी बड़ी कठिनाइयों के किले, सब किलों को तू फतेह कर लेगा अगर मेरे प्रसाद को चख लेगा। तो प्रसाद तुझे कब मिलेगा, मेरा बन जा। तो ये भगवान को मन में लाने की निरंतर चेष्टा करें, भगवान का लीला सेवा कथा रस है इसका पान करें, और दूसरे क्या कर रहे हैं, जगत में क्या हो रहा है, इस बात को छोड़ दें, भूल जाएं अभी, तो भगवान की प्राप्ति होगी। ये है गोकर्ण जी का उपदेश, ये सब के लिए, मानव मात्र के लिए, जिससे जितना बन पड़े, जो बन पड़े, एक आधा अधूरा, इसलिए इन सारे सारे उपदेशों को ध्यान में रख करके और उसको चेष्टा करें जीवन में उतारने। ये दो श्लोक हैं, इन दो श्लोकों को भले ही लिख लें, याद करें, इनका अर्थ लिख लें और फिर इनको ध्यान में रखें कि इनमें जहां तक बन सके, यही वास्तविक सत्संग का फल है। गोकर्ण जी सत्संगी थे, उन्होंने अपने पिता को तार दिया और प्रेत को तो तारा ही, भाई धुंधुकारी को तारा। तो ये गोकर्ण जी का उपदेश समाप्त होता है। तो मेरा भी समय पूरा हो गया, अब आप लोगों से क्षमा। बोसियावर रामचंद्र की जय। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है गोकर्ण जी का उपदेश और इसका कैसेट संख्या है 248।